Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի անոնսից արդեն գիտեք, որ առագաստի հյուրը պետք է լինի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանը։ Նա տեղում է եւ վարքյաներ անց առաջարկում ենք մեր հարցազրույցը Կորյունի հետ։ Բարև ձեզ, Կորյուն, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը եւ հիմա մեր տաղավարում եք առաջին անգամ ի դեպ։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Բարեկամներ, եթե ունեք հարցեր, դուք կարող եք միանալ մեզ մեր ամփոփող հեռախոսահամարով 94 37 61 եւ կարծում եմ մեր հյուրը կպատասխանի սիրով ձեր հարցերին։ Կորյուն, ինչպես ստացվեց, որ դուք նշանակվեցիք Թումո թվով 4-րդ կենտրոնի ղեկավար։ Կենտրոնին անդրադառն անքան միջապես, որտեվ ղեկավարում եք Թումո կենտրոնը, նրա առաքելությանը, ծրագրերին, խնդիրներին։ Շատ բարի, ուրեմն Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, ինչպես գիտեք, անվճար արտադրոցական կենտրոն է ու ունի հստակ ծրագիր 4 հիմնական ոլորտներում ու նաև 10 հմտությունների մեջ։ Այդ շրջանակներում երիտասարդները 12 տարեկանից մինչև 18, այսինքն 19 չլրացած, ձեռք են բերում արդի թվային աշխարհում հաջողելու համար բոլոր անհրաժեշտ հմտությունները։ Առաջին Թումո կենտրոնը բացվել է 2011 թվին Երևանում, Հայաստանում, որից հետո 2 տարի հետո 2013 թվին նոր կենտրոն բացվեց, նոր մասնաճյուղ բացվեց Դիլիջանում, Հայաստանի կենտրոնական բանկի հետ համագործակցությամբ։ Իսկ 2015 թվին էլ ավելի մեծ թափով ընդլայնվեցինք եւ Գյումրիում եւ Ստեփանակերտում զուգահեռաբար բացեցինք 2 նոր կենտրոններ Հայկական Բարեկորցական Ընդհանուր Միության համագործակցությամբ։ Ուրեմն այժմ այս պայդրությամբ ունենք 4 գործող կենտրոններ, որոնցից մեկը ղեկավարում եք դուք Ստեփանակերտում, թվով 4-րդը Թումո կենտրոնը։ Կորյուն, ի դեպ ասեմ, որ մենք Թումո կենտրոնին եւ նրա ստեղծագործական կազմին գուցեև շատ ենք առնչվել, տարբեր տեղեկատվություն ենք հաղորդել եւ հանրային ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ, թերթերով, այսինքն կապը միշտ կա, որովհետեւ Թումոն իսկապես ակտիվ գործող կենտրոն է, բայց ձեզ որպես այդ կենտրոնի ղեկավարի քիչ ծանոթ ենք, հատկապես դուք մեր ուղդիրները հիմա եթե լսում են, արդեն նկատեցին, որ դուք տեղացի չեք, տեղաբնակ չեք, մեր հայրենակիցն եք, սակայն որտեղից եք, ինչպես եք հայտնվել Ստեփանակերտում, ինչպես եք հանձնարել այս գործընթացը ղեկավարել։ Նախ ասեմ, եթե ինձ արցախցիները այդքան չեն ճանաչում, իրականում ավելի լավ, թող Թումոն ճանաչեն ավելի քան իր ղեկավար։ Ես ուրեմն ծնվել ու մեծացել եմ Փարիզում, Ֆրանսիայում, ու մի տարի առաջ որոշեցի դիմել Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն որպես Ստեփանակերտի ղեկավար եւ ընդունվեցի, ու ուղիղ շվերտով չէ, բայց հայտարարություն էր, որ դուք արձագանքեցիք, թե ինչպես իմացաք, որ Ստեփանակերտին պետք է այդպիսի մեկը։ Դա հայտարարություն էր, ճիշտ ասած, ու պարզապես ես դիմեցի եւ ընդունվեցի։ Մի տարի առաջ ու եմ տեղափոխվեցի Ստեփանակերտ եւ արդեն մի տարուց ավել է ստանձնում եմ ղեկավարությունը կենտրոնի։ Պիտի ասեմ, որ ձեր կենտրոնի բոլոր սաները, հատկապես աղջիկները, հրաշալի գիտեն ձեզ, նրանք իսկապես շատ-շատ երազում են ձեզ նման ազատ մտածելակերպով, գործելակերպով, այն ծրագրերը, որոնք դուք եք իրականացնում, նրանք իսկապես կուզենային, որ նման փորձառություն ձեռք բերեին։ Նման առիթներ շատ կստեղծվեն Թումոյում ու հնարավորություններն էլ կտրվեն։ Ես ուրախ եմ, որ դարել եմ ինչ-որ չափով օրինակելի, դա նաև մեր առաքելության մաս է կազմում, աշխատելա ոճը Հայաստանում եւ Արցախում փոխել ինչ-որ չափով։ Այն երիտասարդները, պատանիները, պարմանինները, պարմանուհիները, ովքեր հաճախում են Թումո կենտրոն, ցանկացած երկուսի միջև, երբ որ զրույց է ծավալվում, նրանք համ միջապես ասում են՝ «Զանգենք Կորյունին, ճշտենք»։ Այսինքն նաեւ այսպես իդեալի նման մի բան եք արդեն դուք այդ երիտասարդների շրջանում։ Կորյուն, ստանձնեցիք Թումո կենտրոնը, կարծում եմ դա դժվար մի առաքելություն էր, որովհետեւ ամեն ինչ պետք է սկսեր զրոյից։ Նախ Ստեփանակերտը ձեզ համար երևի անծանոթ քաղաք էր։ Ճիշտ է, թե անծանոթ քաղաք էր, չնայած ես որպես զբոսաշրջիկ եկել այցելել էի Արցախը մի քանի տարի առաջ, անծանոթ քաղաք, անծանոթ հասարակություն, մտածելակերպ, ակնկալիքներ եւ երազանքներ դժվար էր, ասենք մի ինձ համար անձնապես գեղեցիկ մարտահրավեր էր, նաեւ պրոֆեսիոնալ առումով, բայց լավ ենք հաջողում, ինչեւ հիմա կարծում եմ հետաքրքիր նվաճումների ենք հասել ու դեռ շատ ու շատ լավ բաներ են սպասում 2017 թվին։ Դուք ինչ բերեցիք Թումոն, դա ձեր ծրագիրն էր, ձեր անձնական ծրագիրն էր, թե կար ընդհանուր մի ծրագիր, որի շրջանակներում պետք է աշխատայիք, միաժամանակ նաև գուցե ստեղծագործեիք, ինչ-որ բան հավելեիք կամ պակասեցնեիք։ Թումո կենտրոնները բոլորը գործում են նույն ծրագրով ու նույն առիթներն են տալիս բոլոր այն ուսանողներին, ովքեր հաճախում են մեր 4 կենտրոնները։ Հետևաբար ես ոչ մի բան ինձանով չեմ ստեղծել, կիրառել եմ նույն կրթական ծրագիրը, ինչ կա Երևանում, Գյումրիում եւ Դիլիջանում։ Ես ցանկանում եմ եւ աշխատում եմ այդ ուղղությամբ բերել Արցախում նոր աշխատելաոչ իմ աշխատակազմից հետ միասին, բերել հասցնել այնպիսի կենտրոնի, որպեսի երեխաները իրենց ազատ զգան եւ ձգտեն միշտ ու միշտ ավելին։ Դա կլինի իմ ամենից մեծ գոհունակությունը, կարելի ասել։ Գիտեք, նաեւ աշխատողների խնդիրը կար, որովհետեւ նոր աշխատատեղեր բացվեցին նաեւ, իսկ նման կոնտինգենտ կարծում եմ Ստեփանակերտում չկար, որտեղից կարողացաք գտնել նաեւ կադրերին։ Կադրերը ինձնից բացի բոլորը տեղացի են, երկու օքի ունեմ շրջաններից, Բերձորից եւ Մուշկապատ գյուղից, իսկ մի օքի էլ արդեն աշխատակազմից միացավ Հայաստանից։ Հետաքրքիր, ինչ որ այսպես ասած Ստեփանակերտի, Սպյուրքից, Հայաստանից ունենք աշխատակազմ, դրանց պատրաստել էր պետք։ Շատ կարևոր է, որ աշխատուժը ոչ միայն դրսից գա, այլ նաեւ ներսից եւ իրենց կարողանանք ճիշտ ձևով պատրաստել։ Այսինքն, ովքեր կարող էին աշխատել, ովքեր պարզապես ծանոթ են համակարգիչ օգտագործելուն, ծրագրերին, մոտավոր ինչ-որ տեղեկություններ ունեին։ Կարող էին միանալ մեր աշխատակազմին նրանք, ովքեր իրականում երկու պայման էին լրացնում։ Առաջինը, ունեին աշխատանքի հանդեպ սեր, աշխատասիրություն։ Երկրորդ պայմանը դա էր, որ երեխաները սիրեին, երեխաների հետ աշխատել սիրեին, համբերություն ունենային։ Դա իմ երկու պայմաններն են, որ դրել էի իրենց առջև։ Բնականաբար կար որոշակի հմտություններ թվային աշխարհում, որ պետք էր աշխատողն ունենար, բայց ամենից կարևոր երկու պայմանները դա աշխատասիրություն եւ մանկավարժություն բարիսբուն իմաստով սիրելը։ Դիմողները շատ էին։ Դիմողները շատ էին, այո։ Ինչպես ընտրեցիք այդ երկու պայմանի շրջանակներում։ Երկու պայմանակների շրջանակում։ Այսինքն նաեւ եղան դուրս մնացողներ։ Իհարկե։ Իսկ շրջանների հետ ինչպես եք աշխատում, որովհետև գիտենք, որ կան Մարտակերտի շրջանից այցելողներ, կան Հաթերքից նույնիսկ եկողներ, որը շատ հեռու գյուղ է, եւ դուք արդեն սիստեմատիկ հանդիպումներ եք ունենում շրջանների հետ, դպրոցականների հետ, նրանց հետ տանում եք մեկնողական աշխատանքներ, բացատրական աշխատանքներ, որը ինչպես, ինչ-ինչից հետո, որպեսզի կարողանաք նրանց համախմբել եւ նաեւ կարծեմ համագործակցում եք մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարության հետ մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշում ծրագրի շրջանակներում։ Վերջին կետում ճիշտ եք, մենք այդ առումով գնացինք Մարտակերտ քաղաք, որտեղ ներկայացրեցինք մեր գործունեությունը։ Շրջանները, այսպես ասած, էական են Թումո կենտրոնի համար, նա մարավան Ստեփանակերտի։ Մենք բացվեցինք որպես Թումո Ստեփանակերտ, ես շատ կցանկանայի, որ մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ Թումո Արցախ արդեն կարողանանք անվանել մեր կենտրոնը։ Շատ ու շատ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղղությամբ ներգրավել շրջաններից, բոլոր, ի դեպ ասեմ, բոլոր Արցախի շրջաններից ներգրաված երեխաներ ունենանք։ Անցած տարի ունեինք թվով քիչ, բայց հետաքրքիր ուսանողներ Հաթերք գյուղից, Մարտակերտ քաղաքից, Շուշիից, Ասկերանից եւ Իվանյան գյուղից։ Այս տարի, այսինքն դպրոցական տարի նկատի ունեմ, սեպտեմբերից մենք շատ մեծ ծավալով աշխատանք տարեցինք ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կամ Արցախի Հանրապետության արդեն կառավարության հետ միատեղ կազմակերպեցինք ամբողջ տրանսպորտը Շուշիի եւ Ասկերանի շրջաններից։ Ու ուզում եմ այստեղ նշել, որ շրջաններից եկած մեր ուսանողները բացառիկ են։ Բացառիկ են իրենց ընդունակությունների առումով, պատասխանատվության, գիտելիքների, կասեի պատասխանատվության առումով։ Ոչ անպայման գիտելիքների կամ ունակությունների, թեև կան շատ լավ օրինակներ, բայց իրենց պատասխանատվությամբ իրենք շատ ավելի բարձր նվաճումների են հասնում, ինչը ինձ էլ ավելի է գոհացնում։ Գորյուն, սկզբից որքան աշակերտներ դիմեցին կենտրոն։ Առաջին տարին մոտ 700 աշակերտ ունեինք։ Մերժվողներ չեղան, բոլորն ընդգրկվեցին տարբեր ծրագրերում։ Բոլորը, ովքեր տարիքային սահմանափակումի մեջ մտնում էին, այսինքն 12 տարեկանից մինչև 18-ը, ընդունվեցին, ոչ մի մերժում չեղավ։ Արդարացրեցին ձեր հույսերը, կարողացան ինտեգրվել այդ գործընթացին ձեր կրթական։ Ոչ միայն արդարացրեցին, այլ կարելի ասել արդեն, այսպես ասած, Թումոյի համայնք ենք կամաց-կամաց ձևավորում, թումոցիների ինչ-որ շրջանակներ են կազմում։ Իսկ ինչ խնդիրներ ունեք։ Հիմնականում կարելի ասել կենտրոնը ընդլայնելու խնդիր է առաջ դրված 2017 թվին։ Մեր մոտ ամեն ինչը ըստ թվին է աշխատում, այսինքն իշքան մենք մեծանանք, այնքան ավելի մասնագետներ կկարողանանք հրավիրել դրսից եւ Հայաստանից, եւ այնքան մեր գործունեությունը կհարստանա։ Ու իրականում այդ գործունեությունը հարստանալով նույն ուսանողին առիթները, ընտրությունը կբազմանա։ Հետևաբար մեր առաջ շատ հստակ ըստեղ մարտահրավեր է դրված, որ ինչպես ասացի Թումո Ստեփանակերտից անցնենք Թումո Արցախ եւ ընդգրկենք ավելի ուրիշ շրջաններից ուսանողներ եւ մեծանանք թվով։ Նրանք անպայման կգան, ինձ թվում է նրանք արդեն լսելով ձեր եւ խոսքը եւ ուսուցիչներն էլ կարծում եմ տեղում քարոշչական աշխատանք կտանեն, որովհետեւ բոլոր երեխաներին ուղեկցում էին իրենց դասատուները կամ իրենց դասղեկները եւ նաեւ պարտավորվեցին հետագայում դասերի ժամին, դասղեկի ժամին անպայման բացատրել նաեւ այն կարևոր պայմանը, այն կարևորությունը ձեր աշխատանքի, որը կարող են նաև հետագայում իրենց մասնագիտության ընտրության հարցում էական դեր խաղալ։ Այդ մասով կարծում եմ իսկապես դուք խնդիր ունենալու եք գոնե տեղի շենքի եւ ինչու՞ չէ նաև արդեն համակարգիչների, այդ պայմանների, պարագաների, նյութերի առումով։ Այո, այո։ Դրանք շատացվեն։ Առաջին մեր քայլը կլինի վաղը, հենց մեր կենտրոնում կավելացվեն համակարգչեր եւ ուրիշ տեխնիկաներ, որպեսզի արդեն նախապատրաստենք հարթակը տարբեր շրջաններից ներգրավելու համար։ Կարծում եմ այդ մի շատ ճիշտ կետ նշեցիք՝ դպրոցի կամ համասարանի ու կոլեջի հետ կապը ու հարաբերությունը Թումոն։ Ես էստեղ բոլորին ուզում եմ եւս մի անգամ կրկնել, որ մենք արտա դպրոցական կենտրոն ենք, ու բացարձակ նպատակ չունենք դպրոցին ինչ-որ խոչընդոտել կամ խանգարել, ընդհակառակը, կասեի, դա լրացնում է դպրոցի հիմնական ձեռքբերված գիտելիքները եւ իրենց օգնում ենք ու ուղղորդում, որպեսզի իրենք ճիշտ կողմնորոշվեն, ճիշտ պատկերացնեն, թե աշխատանքային շուկայում ինչ կա, ինչ չկա։ Կորյուն, կարծում եմ կարող ենք այստեղ մեկ մի փոքր երաշտական ընդմիջում հայտարել եւ եկեք թողնենք ձեր ընտրությանը, ինչ երկ առաջարկեիք մեր լսարանին։ Ճիշտն ասած, մենք ունենք երաժշտություն որպես հմտություն Թումո կենտրոնում, ու շատ եմ ցանկանում, որ մեր Թումո Ստեփանակերտի ուսանողների ստեղծած հալալե երգը միացնենք։ Ասա ջդրդույս բիգե, տակ ջուջը, եկիք դուք ստեղ միասին։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրը շարունակում է օրվա թողարկումը, բարեկամներ հիշեցնենք, մեր զրուցակիցը Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանն է։ Կորյունի դեպ այս երգը եւ բարերը եւ երաժշտությունը ստեղծել են ձեր ուսանողները։ Այո։ Եվ հրաշալի ասեմ ձեզ բավական հետաքրքիր լուծումներով, բայց թվում է հազար անգամ արդեն լսել ենք։ Նաեւ այդ տպավորությունը ստացա։ Կորյուն, մի հարց եմ ուզում տալ ձեզ։ Երեխաների հետ, երբ որ հանդիպում ենք Մարտակերտում, դուք այսպիսի հետաքրքիր մի արտահայտություն արեցիք, որ իհարկե ծրագրեր, նպատակներ շատ ունեք, բայց ձեր գլխավոր ծրագրերի մեջ է մտնում Արցախցի երեխաներին երազել տալը։ Բնականաբար հրաշալի է, երբ մարդ երազներով է ապրում, երազում է, բայց պիտի ասեմ նաև, որ երազներով ապրող մարդիկ, օրինակ ինչպես ես, շատ հաճախ նաև հիասթափվում են։ Այսինքն, ի՞նչ է կուզում երազեն մեր երեխաները, արցախցի երեխաները։ Արցախում ճիշտ ասած ինձ թվում է կա մի շատ փափուկ երազ, որը Արցախի անկախությունն է, Արցախի անկախության ձերկբերումը, դա ավելի քաղաքական դաշտ։ Ինչ վերաբերում է երեխաներին, ես ցավոք որպես սփյուռքահայ, երբ տեղափոխվեցի Արցախ, անդրադարձա, որ հասարակության մեծ մասը, այսպես ասած, յոլա է գնում։ Ու ուզեցի այդ կարծրատիպը ինչ որ չափով կոտրել եւ իրանց ասել, որ դուք լավ եք ապրում։ Ոչ թե լավ եք ապրում, այլ պետք է ձգտել լավ ապրելու։ Մարտակերտի զեկույցի ժամանակ, երբ երազանքի մասին խոսեցի, ակնարկեցի, հստակ իրենց առաջ դրեցի իրականում այդ երազանքին հասնելու միջոցը։ Միջոցներից մեկը դա Թումո կենտրոն հաճախելն է։ Հնարավորությունները մեր մոտ շատ են, ազատությունը, ինչպես քանի անգամ ասեցիք, տրվում է իրենց, որպեսի իրենք սկսեն այդ երազանքի հետևից գնալ։ Դրա համար ես երազանք բարձրացրեցի։ Իսկ նրանք երազում են, նկատել եք, որ երազում են կամ արդյոք բարձրաձայն երազում են։ Կան երազող երեխաներ։ Երազող երեխաներ կան, արտահայտվողները քիչ են, ես կարծում եմ Լեռնային Ղարաբաղ հենց անվանումը արդեն Լեռնային գալիս է դրանից, որ մի քիչ ավելի էստեղ փակ ժողովուրդ ենք։ Ինքնամփոփ։ Ինքնամփոփ կարելի ասել, ճիշտ է։ Իսկ դուք ինչի մասն եք երազում իհարկե, եթե գաղտնիք չէ։ Ես ճիշտ ասած ամեն կիրակի ունեմ պրեզենտացիաներ նոր գրանցվող ուսանողների համար ու ամեն յուրաքանչյուր կիրակի նույն բանը կրկնում եմ, ասում եմ բոլոր ոլորտներում, ժողովուրդ ջան, մենք շատ անելիքներ ունենք, շատ աշխատանքներ ունենք, ես եթե մի երազ ասեի, դա գլիներ մեր Արցախի հասարակության աշխատասիրությունը փոխանցել եւ իրենց հասկացնել տալ, որ իրականում ամեն ինչը մեր ձեռքում է, մնում է մեզ այդ երազանք ունենալը, աշխատել դրա շուրջ ու մենք ամենտեղ էլ կհասնենք, ու ստանալ արդյունք, բայց բնականաբար ամենտեղ էլ մենք կհասնենք, հա։ Կորյուն, Թումոյում կրթվում են, երբ որ այդպես ենք ասում, հասկանում ենք, որ ոչ մենք կրթվում են, գիտելիք են ստանում, նաև դաստիարակվում են, եւ ինձ թվում է այդ պահերը մեծապես տեղի են ունենում այն ընթացքում, երբ որ դուք դրսից մասնագետներ եք հրավիրում։ Ինչ մասնագետներ են հրավիրվել դրսից եւ ինչպիսին է նրանց ազդեցությունը մեր երեխաների վրա։ Նախ մի փոքր ամփոփ եմ շատ կարճ, թե մենք մեր կրթական ընթացքը ինչպիսին է կազմակերպված։ Առաջինը ունենք վարժանք ասվածը, որը երեխաները հաճախում են շաբաթը մի անգամ ու վարժանքի միջոցով գիտելիքներ են պաշարում տարբեր ոլորտներում։ Երկրորդ եւ երրորդ փուլը կամ ընթացքի փուլերը դասընթացներն են եւ աշխատարանները։ Ու նշեցիք, որ մենք նաեւ Թումո կենտրոններում հրավիրում ենք դրսից, այսինքն արտասահմանից, ոչ միայն Հայաստանից, այլ արտասահմանից հյուրեր, մասնագետներ։ Մինչ այսօր հայկականին հանրահայտ մարդիկ, մասնագետներ։ Ոչ միայն հանրահայտ են, այլ իրականում մենք բերում ենք տվյալ ոլորտի լավագույն մասնագետներին, դա լինի որպես մանկավարժ, դա լինի որպես մասնագետ։ Տվյալ պահին մի տարուց ավելի ինչ աշխատում ենք աշխատարանների միջոցով, հրավիրել ենք 10-ից ավելի աշխատարանի վարողներ, կարելի ասել, շատ երկրներից, Ամերիկայից 4 հոգի ենք հրավիրել, Ռուսաստանից մի հոգի, Անգլիայից մի հոգի, Իսպանիայից մի հոգի, ու դա տարբեր ոլորտներում՝ ռոբոտաշինություն, անիմացիա, բլոգինգ եւ այլն եւ այլն։ Ու ինչպես նշեցիք, դա փոխում է ոչ միայն դասերակցական առումով երեխային, այլ նաեւ նոր աշխարհահայացքներ է բերում, նոր մեթոդներ է բերում, որը ցավոք մեր ուսանողները այլտեղ դեռևս չեն կարող ստանալ։ Իսկ ինչպիսին է նրանց արձագանքը։ Նրանք սիրով են գալիս, նրանք տխրությամբ են բաժանվում մեզանից, ուզում են ժամ առաջ գնալ։ Դրանք ոչ միայն շատ են սիրում Թումո Ստեփանակերտը, այլ քանի անգամներ հնչել է յետ վերադառնալու ցանկությունը, այնպես որ մենք շատ լավ մասնագետների, այսպես ասած, շրջանակ են կազմում նաև, որ պարբերաբար կգան ու տարբեր իրենց գիտելիքներով կկիսվեն։ Կորյուն, ուզում եմ խոսենք մի քիչ համացանցի մասին, որովհետև դուք աշխատում եք անմիջապես համացանցի հետ, համակարգչով, այդ դասընթացները ենթադրում են քարոշչություն, ենթադրում են ճաշակ, նաև իսկ համացանցի ազդեցությունը ինչքան որ դրական է, այնքան նաև բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ, դուք հրաշալի գիտեք, որովհետև համացանցի իր մեջ պարունակում է հսկայական տեղեկատվական ռեսուրսներ, ծառայություններ, սա այն ոլորտն է, որտեղ չկա վերահսկողություն, սա այն ոլորտն է, որտեղ չկան անձնական ապահովության երաշխիքներ, իսկ դուք արդեն մի ավանդույթ ձևավորել եք, Թումո կենտրոնում գործում է Wi-Fi-ը, բայց դուք կարծեմ չեք թողնում, որպեսի երեխաները ակտիվ օգտվեն однокласսնիկի ինչ որ տարբեր ծառայություններից համացանցային։ Ինչ որ չափով նպատակային է։ Դա ինչ որ չափով նպատակային է, ունենք վերահսկողություն որպես կրթական հաստատություն, պարզ է որ ցանկանում ենք որ երեխաները չձգտեն դեպի այդ բացասական կողմը համացանցածվածին։ Հետաքրքիր է որ նշեցիք այս կետը, որովհետև մեր մոտ կա մի ոլորտ, որը 2016 թվականին կոչվում էր արցանց գրագիտություն, այժմ արդեն փոխել են կանոնը, նոր մեդիա ենք դրել, ու դա ճիշտ այդ նպատակին է նպաստում, այսինքն երեխաները անդրադառնան, որ համացանց ասվածը դա մի հսկայական հարթակ է, որտեղ կա թե լավը, թե վատը, թե սուտը, թե ճիշտը, ու դա ճիշտ տիրապետել պետք է, ճիշտ օգտագործել պետք է։ Ու մենք այդ ուղղությամբ աղին աշխատում ենք հենց նոր մեդիա ոլորտ կոչվածի միջոցով։ Կորյուն, մենք ժամանակ չունենք, եւ ես եւ դուք անդադար նայում ենք ժամացույցին, իդեպ ասեմ, որ սիրելի բարեկամներ, մեր հյուրը Կորյուն Խաչատուրյանը չհամաձայնեց նախապես իրեն ձայնագրել, որովհետեւ ժամանակ չուներ եւ ուղիղ եթերի համար էլ սեր ժամկետներ առաջարկեց, մենք պիտի տեղավորվենք այդ ժամկետների մեջ, ցավում եմ, որ մեր ժամանակը շուտ մտեցավ ավարտին, Կորյուն, բայց սիրելի ունկնդիրներ, խոստանում եմ, որ Կորյունը հետագայում եւս կհյուրընկալվի մեզ առագաստ երիտասարդական տաղավարում, մենք կզրուցենք տարբեր թեմաների շուրջ, հատկապես ասելիք կա եւ կան հարցեր, եւ Կորյուն, մենք ընդհանրապես Արագաստի ուղիղ եթերներում նոր բացահայտումներ ենք անում, նաեւ մեր հյուրի անձնական մասով, թե ով է, ինչով է զբաղվում, ձեր պարագայում առավել եւս հարցերը շատ են, որովհետեւ դուք դրսեկ եք, մենակ եք ապրում, կարծեմ արդեն հասցրել եք նշանվել, խոսելու նյութ է եւ մենք կհասցնենք դա անել։ Պարզապես եկեք ամփոփենք մեր այսօրվա զրույցը, ինչ կարող ենք ավելացնել, ինչ կարող ենք շտկել մեր խոսքի մեջ այսօրվա թեմայի շուրջ, կամ դիմել մեր երեխաներին, կամ դիմել մեր ծնողներին։ Ռելի է դիմել մեր ծնողներին, մեր դասղեկներին, մեր դպրոցի տնօրեններին, որտեղ որ լինեն Արցախում։ Մենք սիրով բոլորին կընդունենք Թումոյում որպես մեր սաներ, եկեք, հարցերը տվեք, ծանոթացեք, զանգեք, այցելեք մեր կայքը, ռադիոով եմ ասում, tumo.org, ձեզ սպասում ենք անհամբեր։ Շնորհակալություն, Կորյուն, մեկ անգամ ևս, որ հյուրընկալվեցիք մեր տաղավարում եւ ձեր սուղ ժամանակից հատկացրիք մեզ ռոպեններ, շնորհակալ եմ իսկապես դրա համար։ Բարեկամներ, իսկ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հանգամանքներն այդպես թելադրեցին այսօրվա համար։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունվարի 18-ի թողարկումը, մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանը, զրույցը նրա հետ վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։